Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Kardeşlerim, bu akşam ilk olarak Allah Azze ve Celle'nin mübarek isimlerinden, o en güzel isimlerden El Celal kelimesini şerh etmeye çalışacağız. Sürekli söylüyorsunuz, bütün Müslümanlar Allah Teala'nın adını anınca Allah Azze ve Celle diyoruz. Ya da Allah Celle Celaluhu diyoruz. Onu tazim ediyoruz. Büyüklüğünü izhar ediyoruz. Rabbimizin bir celal yönü var, bir de ikram yönü var. İhsan yönü var. Bir azamet yönü var, bir de lütuf yönü var. Allah Azze ve Celle İkram eder, ihsan eder. Eğer kulu ikramdan, ihsandan anlamıyorsa, o zaman onun dünyasında Allah Azze ve Celle celali ile tecelli eder. Celali ile tecelli eder. Kardeşlerim, Kur'an-ı Hakim'e baktığımız zaman Allah Azze ve Celle Rahman suresinin 26 ve 27. ayet-i kerimesinde Kullu men aleyha fan ve yebqa vechu rabbika zul celali vel ikram. Her şey fena bulacak. Her şey yok olacak. Alemde gördüğünüz, bildiğiniz, bilmediğiniz neler varsa İsrafil aleyhisselam sura üfleyince yok olacaklar. Kullu men aleyha fan. Nasıl şimdi ölümle yok oluyorlar, yerin altına giriyor, yerin üzerinde yaşayanlar, o zaman da yok olacaklar, canlı kalmayacak. Küllü men aleyha fan ve yebka vechu rabbike zul celal, celal sahibi, ikram, ihsan sahibi, Allah Azze ve Celle o baki kalacak, onda baka olacak. Onun dışında her şey yok olacak. Yine Rahman suresinde Tebârekesmu Rabbike zil celâli vel ikram. Yani Allah Azze ve Celle celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüceliği ne büyüktür? O ne büyüktür? Tebârekesmu Rabbike, Rabbinin adı yücedir. Ki Allah, o Allah Azze ve Celle, o Rabbimiz, onun sıfatı nedir? Zil celali vel ikram. Tebârekesmu rabbike zil celali vel ikram. Kardeşlerim, birisinin ilminden bahsederken zû ilmin, ilim sahibi bir de denebilir. Alim, alim de denebilir. Aynı manadadır. Dolayısıyla Zül Celali ile Celil de aynı anlamda. Yani Allah Azze ve Celle Celil, aynı zamanda Allah Azze ve Celle Zül Celal, Celal sahibi demek. Celal sahibi, Zü ilmin, alim kelimesinin mukabili. Zül Celal da Celil kelimesinin mukabilidir kardeşlerim. Rabbimizin celali var. Bazen celaliyle tecelli buyurur, terbiye eder. Bazen de ikramıyla olur dedik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kadının elinin kesilmesine hüküm veriyor. Kureyşler araya giriyorlar. Bu diyorlar soylu bir kabileye mensup. Bunun elini kesmeyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimi dinler diyorlar. Şunu dinler, onu gönderiyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Usame'yi gönderiyorlar. Usame'yi aracı kılacaklar, onunla o kadının elinin kesilmesine, İslam'ın bir hükmünün uygulanmasına mani olacaklar. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkıyor, İslam'ın hükümlerinin o noktada kesinliğini ifade buyuruyor. Diyorlar ki, eğer kızım Fatıma hırsızlık yapmış olsaydı onun elini de keserdim. Lev enne Fatimete binte Muhammedin lev sarakat Fatimetu bintu Muhammedin lekata'tu yedaha. Yani lev sarakat, eğer Fatıma bunu yapsaydı, لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. onun elini de keserdim buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bununla İslam'ın celal yönünü gösteriyor. Azamet yönü var. Eğer siz devletin bu yönünü göstermezseniz, o zaman masum insanların malını koruyamazsınız. Katillere ceza vermiyorsa bir devlet, insanların hakkını, hukukunu koruyamaz. وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ Sizin için kısasta hayat var buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ey akıl sahipleri! Nasıl hayat var kardeşlerim? Allah Teala'nın celal yönünü gösterir. Katiller, adam öldürmek isteyenler, Allah Teala'nın bu yönünü, celalini, hükümlerindeki kat'iliği, kesinliği görünce bilir ki adam öldürmenin bir karşılığı var. Eğer ben adam öldürürsem bundan sonra bu dünyada yaşayamam, beni ölüm bekliyor. Benim hayatımla alakalı hükmü o maktulün yakınları verecek. Bunu düşünen birisi tetiğe basamaz. Adam öldüremez. Öldürecekse bir defa değil, 10 defa, şu kadar defa düşünür, sonunda çoğu bundan vazgeçer. Zülcelal, celal yönünü anlatıyor. Ama bir de ikram yönü var Allah Teala'nın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatın ihsan boyutu var. Yani birisi açlık yılında kıtlık var, İnsanlar evlerine ekmek götüremiyorlar. Böyle bir zamanda eğer hırsızlık yaparsa onun eli kesilmez. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh kesmiyor. Neden? Keyfinden çalmıyor ki. Çalışıyor, uğraşıyor, terliyor ama evine ekmek götüremiyor. Bu adam çocuklar açlık krizinde o halde ekmek çaldıysa İdra'ul hududa bi şubuhat. Şüpheler durumunda had cezaları düşürülür. Düşürün buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu durumda had cezaları uygulamayın. Öyle olmuş ki kıtlık yılı insanlar evlerine ekmek götüremiyorlar. Medine'de olmuş. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında olmuş. Açlıktan midesi gorulduyor. O da bulamıyor bir şey. Goruldayan mideye diyor ki ne kadar goruldarsan gorulda, şu insanların karnı doymadan senin karnına bir lokma ekmek girmeyecek ey Ömer, bunu bilesin diyor. Madem ki bu insanların sorumluluğu senin omuzlarında, o halde önce onları doyuracaksın. Kardeşlerim, böyle bir yılda Hazreti Ömer Efendimiz uygulamıyor bu hükmü. Neden? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şüphe olması durumunda had cezasını düşürün, uygulamayın buyuruyor. Yani yoksa Ömer radıyallahu anh Allah Teala'nın şeriatını değiştirmiyor. O halde bir bütün olarak baktığınızda evet, İslam şeriatının bir celal yönü var. Orada azameti görüyorsunuz. Katile, ırz düşmanına, namus düşmanına işte seni bekleyen ceza budur diyor. Onu gösteriyor. Ama öte tarafta fakir, mazlum bir adam çalışmış çalışmış evine ekmek götürememiş. Afrika'da böyle bir durum düşünün. Yani bu adamın İslam hukuku, İslam şeriatı elini kesmiyor. Neden? O adamın evinde aç çocukları var. Müslümanlar bundan sorumluydu. Adama iş vereceklerdi. İş de yok, ekmek de yok. O zaman şeriat onun o suçunu tehir ediyor. O cezayı ona vermiyor. Bu neyi gösterir? Şeriatın ikramını gösterir kardeşlerim. Şeriatın kerem yönünü gösterir. İnsanlar da böyle olacaklar. Bir hulukun azim var, bir de huluk kerim var. Yani ahlakın iki boyutu var. Resulullah Aleyhisselam'da bunu görüyoruz. İnsanlarda da bu olmalı. Sürekli affediyorsa, sürekli musamaha gösteriyorsa, o zaman katillerin, ahlaksızların, hırsızların yolu açılmış olur. Devlet nasıl ayakta durur? Nasıl insanların hukukunu korur? Azametiyle, verdiği cezalarla korur. Ama cezalardan önce insanları eğitir, o suçları işlemelerine engel olur kardeşlerim. Müslümanlar Allah Azze ve Celle'yi tesbih ediyorlar. Azze ve Celle diyorlarsa, Celle Celalu diyorlarsa, yani büyük olan sensin ya Rabbi. Senin büyüklüğünle kimsenin gücü, kuvveti, kudreti ölçülmez. Bu anlayışa, bu idrake, bu şuura sahip olunca müminler, onlar insanların önünde eğilmezler. İnsanlara secde yapmazlar. İbn Abdüsselam rahmetullahi aleyh bir bayram günü Mısır'da Memlük hükümdarın sarayına gider. Eyyub'un sarayına gider. Ona diyecek ki sen bir Müslümansın. Nasıl olur da Mısır'da, Kahire'de meyhane açılmasına müsaade edersin? Bunu soracak. Gider, tam hükümdar çıkacak, valiler, paşalar oradalar, çıkıyor, selam veriyor, herkes rükûya varır gibi eğiliyor. O ise elini kaldırıyor. Eyüp diyor, başında hiçbir tazim eden sıfat yok. Allah Teala sana Mısır'ı emanet olarak verdi, sense burayı meyhanelerle doldurdun. Allah Azze ve Celle'ye bunun hesabını nasıl vereceksin be adam diyor. Eyüp kendini müdafaa ediyor, ayrılıyor oradan. Bayram günü herkes İbn Abdüsselam'ın bu ifadesini, bu çıkışını konuşuyor. Nasıl yaptı diyorlar, nasıl cesaret etti? Hükümdar orada kendisini öldürebilirdi. Soruyor bir talebesi, hocam diyor, nasıl bunu yaptın? وَصَارَ الْمَلِكُ اَمَامِ كَالْقِدْ Sanki önümde valilerin, paşaların eğildiği, tazim ettiği bir sultan değil de bir kedi vardı. Ben de ona haddini bildiriyordum. Namazdaki halimi düşündüm. Allahu Ekber deyişimi, rükûya varışımı, secdede Rabbimi tesbih ve tazim edişimi düşündüm. O zaman önümde insanların yücelttiği biri değil de normal bir varlık var. Ben de ona haddini bildiriyorum. Allah Teala'nın şeriatını müdafaa ediyorum. Onun için biz Allah demiyoruz, Azze ve Celle diyoruz. Allah Celle Celaluh diyoruz. Çocuklara bunu öğreteceğiz, alıştıracağız kardeşlerim. Hep böyle söyleyeceğiz. Mekke'yi sadece Mekke olarak söylemeyeceğiz. Sıfatıyla söyleyeceğiz. O sıfatla tazim edeceğiz. Müslümanın ifadesi, Müslümanın dili, Müslümanın diyalektiği kafirden farklı olacak. Onlar Mekke diyorlar, biz Mekke-i Mükerreme diyeceğiz. Onlar Medine diyorlar, biz Medine-i Münevvere diyeceğiz. Onlar Kur'an diyorlar, biz Kur'an-ı Kerim diyeceğiz. Yani sıfatı getireceğiz. O sıfatla onu tazim edeceğiz. Onlar Muhammed diyorlar, biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyeceğiz. Onlar Tanrı diyorlar, biz Allah Azze ve Celle diyeceğiz. Allah Celle Celaluh diyeceğiz. Ulemamızı andığımız zaman Rahimehullah ya da Rahmetullahi Aleyh diyeceğiz. Sahabeyi andığımız zaman zikrettiğimizde Radıyallahu An, Allah Teala ondan razı olsun. Ya da iki kişi ise Radıyallahu Anhuma diyeceğiz. Üç kişi ise Radıyallahu Anhum, Allah Teala onlardan razı olsun diyeceğiz kardeşlerim. Üç ve daha fazlaysa radıyallahu anhum diyeceğiz. Zülcelali, bu bize Allah Azze ve Celle'nin azametini, celalini, büyüklüğünü anlatıyor. Sonra bu isim bize şunu söylüyor kardeşlerim. Emir ve nehi sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'ye aittir. Ondan başkalarının vermiş olduğu emirlerle Allah Azze ve Celle'nin emirleri, talimatları çatıştığı zaman kullar ne yapacaklar? Kimi tazim ediyorlar? Allah Teala'yı. O halde onun emirlerine lebbeyk diyecekler. Onun emirlerine, talimatlarına teslim olacaklar. Eğer onun emriyle kulların emri çatışıyor, İnsanlar da kulların emrine ittiva ediyorlarsa Allah Teala'ya İsyan ediyorlar. Onlar amelleriyle, dilleriyle söylediği Zülcelal'ı inkar ediyorlar, reddediyorlar demek olur kardeşlerim. Allah Teala buyuruyor ki: "Ya eyyuhellezine amenu innemel müşrikûne necesun felâ yakrabul mescidel harâme ba'de âmihim hâdâ ve in khiftum aileten fesevfe yugnîkumullâhu min fadlih." Bu ayet-i kerime ne zaman nazil oluyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 9. yılında Ebu Bekir Efendimiz'i gönderiyor. Ardından hac emiri olarak gönderiyor. Ardından da Tevbe suresinin ilk ayetleri nazil oluyor. Hazreti Ali Efendimiz de gönderiyor bu ayetleri. Orada okunmak üzere. Hicretin 9. yılında müşrikler de Müslümanlarla beraber hac yapıyorlardı kardeşlerim. Bu ayet-i kerime onlara okundu diğer ayetlerle beraber. Müslümanlar korktular, eyvah dediler. Müşrikler çok zengin, para onlarda. Eğer onlar Mekke piyasasına girmeyecekler, burada ticaret yapmayacaklarsa biz iktisadi olarak çökeriz dediler. Allah Teala da onlara ya eyyuhellezine amenu innemel müşrikune necesun. Bunların ruhu kirli adamlar. فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا. Yani bundan sonra onlar buraya girmeyecekler, yaklaşmasınlar. وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً. Eğer fakirlikten korkarsanız فَسَوْفَ يُغْن۪يكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ. Allah Teala sizi fazlından zengin yapacak. Bu ne zaman geliyor? Hicretin 9. yılında. Kardeşlerim, 11 yıl sonra İran'ı, o gün en büyük imparatorluğunu tarihten siliyor. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum. Allah Teala celal sıfatına sahip. Yani emreden o, yasaklayan o. Onun gereğidir ki Müslümanlar Allah Teala'nın emri, onun talimatını duyduklarında bütün sair emirleri terk ediyorlar, reddediyorlar. Eğer biz millet olarak Rabbimizin bu emrine ittiba edip, ya Toto'dan devlet para kazanır mı? Loto'dan, kumardan, bunlardan, iddiadan para kazanılır mı? Bunlarla insanlar paralarını koyuyorlar, kaybediyorlar, aileler dağılıyor, parçalanıyor. Bu milli olur mu? Kumar milli olur mu? Milletin hayatını karartan bir şey, milletin menfaatine gibi gösterilebilir mi? Bu tür şeyler eğer yasaklanmış olsaydı, topluma anlatılmış olsaydı, o zaman görün bakın, sadece birkaç yerde değil, Allah Teala nerelerde doğalgazlar, nerelerde petroller verir? وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Yani kim Allah Teala'dan korkar, onun emirlerini çiğnemekten korkarsa, takvayı kuşanırsa, Allah Teala ona yol açar. İnanmak lazım kardeşlerim. İnanınca yer ve göklerin sahibi, yer ve göklerin bütün hazinelerin anahtarı kendinde olan Rabbim, denizden, karadan, yerden, gökten neler neler ikram etmeye, İhsan etmeye muktedirdir kardeşlerim. Müslümanlar Zülcelali vel ikram derler. Hani namazı kıldığımızda Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti, hem hadis-i şerif var hem kendi de böyle yapardı. Allahümme entesselam ve minkesselam tebarekte ya zelcelali vel ikram. Farzdan sonra söylüyoruz kardeşlerim. Sünnete kalkmadan ya da farzı kıldıktan sonra, sünnet yoksa ikindi gibi, ardından farzın sonunda bunu söylüyoruz. Allahümme entes selamu ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah Teala'yı tesbih, tazim ediyoruz. Bunu yapan bir kul başkalarının önünde, üç kuruşluk dünyanın önünde eğilmez kardeşlerim. Büyük Selçuklu kumandanı Nureddin Zengi rahmetullahi aleyh, Salahaddin Eyyubi'nin kumandanı olan Nureddin Zengi, sonra o Zengi devletini kuruyor. Haçlarla savaşacak, büyük bir muharebe olacak. Atından iniyor, ordusunun önünde yüzünü toprağa sürüyor. Ya Rabbi, senin huzurunda eğilen bu yüzü kafirlerin önünde eğme ya Rabbi. Benim suçum, benim hatam, benim günahım varsa beni cezalandır. Ama bu ordu senin ordun ya Rabbi. Bu bayrak senin bayrağın, senin sancağın ya Rabbi. Kardeşlerim, Müslümanlar bu anlayışa, bu şuura sahip olurlar. Tevazuyu izhar ederlerse o zaman Rabbim onlara Bedir gibi zaferler, fetihler ihsan eder, ikram eder kardeşlerim. Zel ya zel celali vel ikram, zul celali ya da ya zel celali nida ile söylüyorsak o zaman mensup oluyor münada, izafet halinde olduğundan. Ya zel celali vel ikram, bunu söyleyerek o büyüklüğü, Allah Teala'nın azametini kalbimize nakşediyoruz. Aynı zamanda da bu isimden bizim payımız, nasibimiz şu: madem ki celal ona, azamet ona ait, ey adam sen nesin, sen kimsin, sen hiçbir şeysin, nefsimize bunu söylüyoruz. Peki bir şey olabilir miyiz kardeşlerim? Olamayız. Hel ata alel insani hinun min ed-dahri lem yekun şey'en mezkura. Biz önceden bir şey değildik ki, yoktuk. Yani 100 yıl önce buradan beni dinleyen kardeşlerimden bir tanesi hayatta var mıydı? Yoktu onlar. Peki sonra bizim hayata gelişimizi takdir eden kim? Bu ömrü veren kim? Bu gözü, kulağı, aklı, idraki, bütün bunları ihsan eden kim? Allah Azze ve Celle. O halde celal ona ait. Bizim payımıza düşen tevazu olmalıdır. Nefsimizi tahkir etmeli, Allah Azze ve Celle'yi tazim etmeli. İşte celal bize bunu anlatıyor. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra Rabbini tazim ederken bu ifadeyi kullanıyor. Allahümme entesselamu ve minkesselam, tebârekte ya zel celâli vel ikram. Ey celal, azamet ve aynı zamanda ikram, ihsan sahibi olan Rabbim. İkram ettin bedeni, takdir ettin, celalinle yokluktan varlığa çıkardın bu bedeni. O halde bu beden seni tazim eder, başkalarını tebcil etmez, başkalarını yüceltmez ya Rabbi diyeceksin. Namazda durduğun yerde hep orada duracaksın kardeşim. Yavuz Selim rahmetullahi aleyh İttihad-ı İslam'ı tesis ediyor. Portekizler Yemen'de tersane kuruyorlar. Oradan Medine-i Münevvere'ye saldıracaklar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin naaşını alıp kaçırma teşebbüsleri var. Yine buna teşebbüs edecekler. Vardı tarihte. Onlar da yapmak istiyorlar. Memlükler Safevilerle beraber oluyorlar. Tuzak kuruyorlar. Hacılara saldırıyorlar vesaire. Bütün bunları, bu manileri ortadan kaldırmak gerekiyor. Müslümanları tek bir bayrak altında toplamanın zarureti hasıl oluyor. Suriye uleması mektup yazıyor. Gel artık diyor, Memlük zulmünde daha fazla dayanmaya mecalimiz kalmadı. Gidiyor. 2 yıl 3 ay sonra İstanbul'a dönüyor. Dönerken imam hutbede Hakimul Harameyn diyor. Harameyn'in hakimi, yani Mekke, Medine, Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, buraların hakimi diye hutbede bahsedince eğiliyor yere, secdeye, diyor ki hayır, Hadimul Harameyn, Harameyn'in hadimi kardeşlerim. Osmanlı'dan sonra ünvanlar eklemişlerdi. Celaletli melikler, şöyle azametli sultanlar vesaire böyle anıyorlardı. Yakın bir zamanda onlar da keşfettiler. Hadimul Harameyn demeye başladılar. İlk defa bunu Allah rahmet eylesin Osmanlı'dan sonra Kral Faysal söylemişti. Biliyorsunuz onu da şehit etmişlerdi Kral Faysal. Allah Teala rahmet eylesin. Olmaz dedi ya, biz burada Kabe-i Muazzama var, Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere hakim falan, celaletli melik olur mu? Hadim olabiliriz. Osmanlı'nın yaptığını o yapmıştı. Hadimul Harameyn. Osmanlı'da, son İslam devleti Osmanlı'da Kabe-i Muazzama'ya, Medine-i Münevvere'ye öyle hürmet, öyle tazim vardı ki kardeşlerim, yıllarca İngiliz tehlikeyi ortaya çıkana kadar ne Mekke-i Mükerreme'deki kaleye ne de Medine-i Münevvere'deki kaleye bayrak asmamışlardı. Çünkü bayrak bir devletin bağımsızlığını, azametini, büyüklüğünü gösterir. Yani biz sanki burada radıyallahu anh, burada hakimiyet iddiasında bulunuyoruz diye bayrak asmadılar, sancak asmadılar. Kabe-i Muazzama'nın etrafında revakları yaptılar ama o revakların, Osmanlı revakları, onların kubbeleri Kabe-i Muazzama'dan düşüktü, düşük. Öyle yaptılar. Arkadaki binaları bitiştirmediler o revaklara ve onlar Kabe-i Muazzama'nın binasından düşüktüler. Çok arkalarda varsa onlara kat attılar ama en yüksek bina Kabe'ydi. Bakınca insanlar onu görsünler. Yani siz Allahümme entesselamu ve minkesselam tebarek de ya zel celali vel ikram diyorsunuz. Allah Teala'yı tazim sadece lisanınızla değil, attığınız imza, yaptığınız bina, aldığınız kararlar, her şeyle onu tazim ediyorsunuz. Rabbim bize öyle bir şuur, ihsan eylesin kardeşlerim. Peki Allah Teala'yı müminler, Müslümanlar tazim ederler. Başka bu tazimle alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki eğer benim yaşlı kullarımı birileri tazim ederse, yani onlara hürmet gösterirse imanından, İslam'a olan hizmetinden dolayı, o da Allah Teala'yı tazimin bir parçası olur. Neden? O insanı 70'e, 80'e, o yaşa getiren, o yaşa kadar İslam'a hizmet ettiren kim? Allah Azze ve Celle. O halde onu tazim, Allah Teala'yı tazimin bir gereğidir. Tabii nasıl tazim? Yani ona yer verir, hürmet eder, yaşlı, ilim sahibi ise el öpülür. Ama el öpülürken secdeye eğilir gibi eğilmez, ya eli kaldırır başına, o halde getirir. Efendimiz Aleyhisselam Ebu Davud'un rivayeti, inne min iclalillahi ikrame zişşeybetil muslim. Yani böyle saçı başı ağarmış, sakalı nurlanmış, böyle birisini tazim etmek, hürmet göstermek, o da Allah Teala'yı tazimin bir parçasıdır. Yine yoldan çıkmayan, hadde hududa tecavüz etmeyen hamili Kur'an'ı tazim etmek de böyledir. Yani bir alimi, Kur'an-ı Kerim talebesini, Kur'an-ı Kerim öğrenci olmuş bir talebeyi tazim etmek. Onun için ecdadımız, hala yaşlı insanlar, camilerde Kur'an-ı Kerim okunurken eğer müezzin arkada duruyorsa, sırtı müezzine doğru arkadan Kur'an-ı Kerim okuyor, o halde oturmaz, yaşlılar yan dönerlerdi. Öyle dururlardı. Yani sırtımız Kur'an-ı Kerim sesine karşı olmasın diye. Eskiden bir hafız bir sokağa girince yaşlı amcalar Kur'an-ı Kerim'e hürmeten ayağa kalkarlardı. Şimdi onlar yok. Neden yok? Hafız kardeşim, hoca kardeşim, İslamiyet'in o şerefini temsil noktasında zafiyet gösterdiğimizden bunlar oldu. Biz çocukken Kur'an-ı Kerim ezberleyen hafızlarla alakalı merasimler, icazetler olurdu. Dün akşam Hoca Efendi de bir parça bahsetti. Çok büyük alaka olurdu. Araba dolardı buralar, etraflar. Kadınlar, erkekler gelirler. Peki sonra bu alaka neden zayıfladı? Niçin düştü? Millet hasretti hafıza. Bir inkıta oldu. Yasaklanmıştı Kur'an-ı Kerim. Sonra işte Kur'an kursları açılmaya başlandı. Özellikle işte 80'den sonra çok Kur'an kursu açıldı. Diyanet o noktada çok da hafız yetiştirmiş oldu. Fakat millet hafızlardan çok şey bekliyordu. Beklediğini bulamayınca, hafız deyince hayatında Kur'an-ı Kerim şekillenen ilim talebeleri karşılarında göreceklerdi. Yürürken Kur'an-ı Kerim'i, otururken, konuşurken, alışveriş yaparken Kur'an-ı Kerim'i temsil eden, hayatında Kur'an-ı Kerim görülen bir saat gibi Kur'an-ı Kerim'in esaslarını kolunda, yüreğinde taşıyan ilim talebeleri bekliyorlardı onlar. Yıldız gibi milletin çocuklarına yol vereceklerdi. Ama bunu göremeyince bir inkisar-ı hayal oldu. Bir hayal kırıklığı oldu. Kanaat-ı acizanem odur ki bu büyük alakanın millet çapında kırılmasının arka planında bu var kardeşlerim. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adil bir devlet adamına hürmet göstermek de yine Allah Teala'ya tazim bir parçasıdır. Ebu Davud 4843. hadis-i şerif kardeşlerim. Babun fi tenzilin nasi menazilehum babında Ebu Davud rahmetullahi aleyh rivayet ediyor. Allah Azze ve Celle Cenab-ı Hakk'ı Celal ismiyle tesbih edip, tazim edip Ya Zel Celal dedikçe tevazuyu kuşanmayı bizlere ihsan eylesin. Ya Zel Celal dedikçe alimleri, arifleri, adil devlet adamlarını, Yavuz gibi, Fatih gibi, Salahaddin Eyyubi, Abdülhamit Han Hazretleri gibi onlara dua etmeyi, hayırla yad etmeyi, büyüklerimize saygı göstermeyi, küçüklere şefkatle muamelede bulunmayı Allah Teala hepimize lütfeylesin kardeşlerim. Ya zel celali vel ikram. Allah Teala'nın hem celal yönü hem de ikram yönü var. İhsan yönü var, lütuf yönü var. Bir tarafta Abbasi devleti batıyor, yok oluyor ama aynı zamanda aynı tarihlerde yaklaşık aynı zamanlarda yeni bir güneş doğuyor. 40-50 yıl sonra nerede doğuyor? Söğüt'te doğuyor. Moğollar girmişler, Bağdat'ı yakmışlar, yıkmışlar. Taş üzerinde taş, gövde üzerinde baş bırakmamışlar. Hulagu yakmış yıkmış. Günlerce nehir kan ve mürekkep akmış kardeşlerim. Öyle bir medeniyeti yok etmiş. Moğollar gelmişler, böyle bir cinayet işlemişler alemi İslam'da. Peki Müslümanlar bir daha ayağa kalkamaz dediler. Böyle bir anda tarihçilerin bu hükmü verdiği bir zamanda Söğüt'ten bir cihan devleti çıktı. Ya zel celali vel ikram. Onun ikramı var. Yıkılıyorsunuz, dağılıyorsunuz. O anda bir ikram başlıyor. Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın varlığını bize anlatırken bir celali gösterir, bir de cemali gösterir. Yani celalin karşısındaki cemal nedir? Onun ikramıdır. Fatiha'yı okuyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Rahman, Rahim ismi bize ne söylüyor? İkramı söylüyor. İhsanı söylüyor. Allah Teala Rahman. Dünyada bütün kullarına rahmediyor, rahmet ediyor. Kafire, bütün isyanına, tuyanına rağmen Allah Azze ve Celle lütufta bulunuyor kardeşlerim. Lütufta bulunuyor. Peki Rahim adıyla ahirette sana merhamet edecek. Yani burada o ikramı görüyoruz. Fakat devam ediyoruz. Sonrasında Maliki Yevmiddin, Maliki Yevmiddin, din gününün, ceza gününün sahibi. Yani insanlar nefsi nefsi diyecekler. Herkes kendi derdine düşecek. Böyle bir an, böyle bir zaman Maliki Yevmiddin bizi ona hatırlatıyor. Sultanlar, devlet başkanları, adamlar, anneler, babalar, herkes kendi derdine düşecek. Bir adam oğlunu görecek. Oğlu ondan firar edecek. Oğul babadan firar edecek. Neden? Korkacaklar. Acaba babam beni suçlar ya da çocuk baba oğul beni suçlar mı? Baba bana sahip çıkmadın. Cehenneme gitmemin sebebi sensin der de ondan dolayı bu günahlarım daha artar mı diye insanlar birbirinden yüz çevirecekler kardeşlerim. İşte Rabbim o an celalini gösterecek. Ama dünyada insanlara rızık ihsan ediyor. Bu onun cemali, bu onun ikramı. Celalle cemali birlikte düşüneceğiz kardeşlerim. Allah Teala ikram sahibi. Yani zel celali vel ikram. Nasıl ikram ediyor? Karşılık almadan ikram ediyor. Biz her şeyi bir bedelle veriyoruz ama Allah Teala eli, ayağı, gözü, kulağı, bütün bu organları bize ihsan buyurdu. Fakat karşılığında Rabbim bizden hiçbir şey almadı. İkram ediyor, kul isyan ediyor, yine ikrama devam ediyor. Bu kadar asi, bu kadar tâğî var fakat Allah Azze ve Celle'nin ikramı devam ediyor. Kardeşlerim, Allah Teala kerim, yani ikram ediyor, o kerimdir, veriyor. Vermesinin bir nihayeti, vermesinin bir sınırı yok. Namütenahi, ikram onda. Bir de bunun ekrem boyutu var, ismi tafdil. Yani ikra bismi rabbikellezî halak, halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekrem. Oku buyuruyor. İkra ve rabbukel ekrem, ekrem olan Rabbin. İkra ve rabbukel ekrem, ellezî alleme bil kalem. Peki o ekrem olan Allah Azze ve Celle, ekrem olduğu halde oku. Peki Allah Teala'nın ekrem oluşu neyle alakalı? Yani çok ziyade o ikram ediyor. En fazla, en üst perdede ikram eden odur. Nasıl bir ikramı var? İki örnek veriyor burada Allah Azze ve Celle. İkra ve rabbukel ekrem ellezî alleme bil kalem. Kalemle yazmayı öğretti. O ekrem olan Allah Azze ve Celle kalemle yazmayı öğretti. Yani sıfatı bu. Ellezî alleme bil kalem. Kalem kardeşlerim, tarihi bugüne aktardı. Eğer kalem olmasaydı, tarihte olanlar nasıl yazılır, nasıl bugüne aktarılırdı? Onlar, yüzler, binlerce yıllık tarihi, birikimi bugüne aktaran o kalem. Allah Azze ve Celle kalemi yazma, kalemle yazmayı öğretti insana. Alleme bil kalem, allemel insane ma lem ya'lem. Bir de insana bilmediğini öğretti. Kardeşlerim, Rabbim bize bu beyinleri vermeseydi, hayvan gibi olsaydık, bize okuma yazma öğretebilirler miydi? Bizi konuşturabilirler miydi? Yazdırabilirler miydi? Olmazdı bütün bunlar. Peki bütün bunları bize ihsan eden kim? Ekrem olan Allah Azze ve Celle. Bunu ismi tafdille ifade ediyor. Yani bu insaniyetinizin hayvanlıktan ayrıldığı en önemli nokta. Mantıkta insan tarif ederken el insanu hayvanun natık, yani fasıl olarak o kullanılır. Yani onunla diğer mesela canlıdan ayrılır, eşekten, attan. İnsan düşünen, konuşan bir varlık olması cihetiyle ayrılır kardeşlerim, ayrılır. Külliyat-ı hamse bağlamında insanı böyle tarif ediyoruz. O halde bu çok büyük bir ihsandır. yazı bugün artık matbaa var. Kalemin yerini o aldı, kalem, o matbaa. Matbaayla yazılıyor, çiziliyor. Ve yine insanın konuşabilmesi, öğrenebilmesi. Vallahu ahracakum min butuni ummahatikum. Annelerimizin karnından Allah Teala bizi çıkardığında konuşmuyorduk. Okuma yazmayı bilmiyorduk. Sadece anlamsız seslerimiz vardı. La ta'lemune şey'en ve ce'ale lekumus sem'a vel absara vel afide. Bize kulağı, gözü, kalbi veren kim? Allah Azze ve Celle. Kulakla öğrendik, sonra konuşmaya başladık. Nahl suresinin 78. ayeti kardeşlerim. Allah Teala bize ikram ediyorsa, bu isim Müslümanlara diyor ki, siz de ikram edin, siz de ihsan edin. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, Allah Azze ve Celle'nin kerim, onun ekrem oluşunu dinlediler. Kur'an-ı Kerim'de gördüler. Sonra onlar ikram ettiler, ihsan ettiler. Öyle ikram ettiler ki kardeşlerim, önceden küfür yolunda nasıl mallarını harcıyorlarsa daha fazlasını canlarıyla beraber ortaya koydular. Hakim bin Hizam vardı sahabe-i kiramdan radıyallahu anhum. Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anha onun kardeşinin oğluydu. Erkek kardeşin oğluydu. Yani halası olurdu Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anha. Efendimiz aleyhisselamla da arası münasebeti çok iyiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yaş itibariyle daha büyüktü Hakim bin Hizam. Ama Müslüman olamadı. Allah Resulü aleyhisselamın yanında duramadı. Bedir'e Mekke ordusu giderken onu da yanlarında aldılar. Hatta Mekke ordusunu, küfür ordusunu istememesine rağmen tahriklere kanarak ordunun içinde yer aldı. Sponsor oldu. Erzak temin etti Mekke ordusuna. Küfrün yanında yer aldı. Efendimiz aleyhisselamla savaşmak istemiyordu. Ama gururla mağlup oldu, ordunun içindeydi. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'a karşı duruşu devam etti. Ta Mekke-i Mükerrem'in fethine kadar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'yi fethederken Ebu Süfyan evine giren emandadır. Men dakhala dara Hakim bin Hizam fehu amin. Hakim bin Hizam'ın evine giren o da emandadır buyurdu. Hakim bin Hizam Mekke-i Mükerreme'nin fethinde Müslüman oldu. Ondan sonra Huneyn'e geldi. Ondan sonra hep İslam'ın yanında yer aldı. Darun Nedve, kafirlerin İslam'a karşı saldırı kararlarını aldığı Mekke-i Mükerreme'nin parlamentosu diyebileceğimiz o mekan. Şimdi metafın içinde kaldı orası. Bu mizap dediğimiz o Hicr-i İsmail o tarafta hatim, yani onun böyle ne tarafında kalıyor? Sırtınızı Kabe-i Muazzama'ya doğru verirseniz, yüzünüz kuzeye doğru bakarsa, yani o biraz daha böyle batı tarafında kalıyor. Kuzey-batı tarafında Kabe-i Muazzama'nın orada bir yerdeydi ama şu an metafın içinde kalıyor. Orada toplanırlar. Burası ona intikal etmişti. Hakim bin Hizam'a 100 bin dinara satar. Satınca delikanlılar der ki ona, Mekke'nin çocukları, onlar daha Müslüman olmamışlar, Müslüman olmayan gençler, cahiliyenin hafızasını yok ettin be amca dediler, sildin. Burada ne kararlar alınmıştı? Bütün bu hatıraların üzerine kezzap döktün. Dedi ki evlat, evet sattım ama kendim için değil, Allah yolunda. Geçmişimi temizlemek için sattım. 100 bin dinarı şahit olun ki Allah yolunda sadaka olarak dağıtacağım. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Huneyn'e katılır. 100 deve verir ona Efendimiz aleyhisselam. Hepsini infak eder. Allah Resulü aleyhisselamın veren el alan elden üstündür hakim deyince hepsini infak eder. ilk haccında 100 deve infak eder. Der ki, ya Rabbi, geçmişte çok günahlarım vardı. Çok geç kaldım. Neleri kaybettim? Allah Resulü Aleyhisselam'a savaş ilan eden Mekke ordusunun içinde yer aldım. Bunları der, ağlarmış. Bir gün oğlu yanına gelmiş. Ma yubkike ya ebi demiş. Baba, seni ağlatan bu nedir? Neden böyle ağlarsın? Evladım, malımı küfür yolunda harcadım. Resulullah Aleyhisselam'a imanla bu kadar geç kaldım. Bedir'deki halimi düşünüyorum. Ya orada ölseydim ne halde olurdum? Onları düşünür, ikram eder. Ya zel celali vel ikram. Müslüman, Allah Teala'nın kerim oluşunu, ekrem oluşunu düşünecek, infak edecek. 100 deve kesiyor, dağıtıyor fukaraya. Sonraki yıl 100 tane köle, boyunlarında bir yazı. Hepsini Hakim bin Hizam Allah yolunda azat ediyor. Bir anda 100 köle azat ediyor. Sonraki yıl 1000 koyun geliyor. Büyük bir sürü geliyor. Hepsi Yen'den, Yemen'den, uzaktan ne kadar hacı geldiyse onların nevalesi olacak. 1000 koyun kesiyor, Allah yolunda infak ediyor. Önceden küfür yolunda, şimdi neler varsa Allah yolunda infak edilecek. Hazreti Ebubekir Efendimiz radıyallahu anh Hakim bin Hizam'ı çağırır. Hazineden pay verecek, kabul etmez. Ömer Efendimiz çağırır radıyallahu anh, halife olunca kabul etmez. Nasıl ben ikram alayım? Ben ikrama memurum. Ben geç Müslüman oldum. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanında çok sonraları yer aldım. Ona düşmanlık edenlerle beraber yürüdüm. Malımı vereyim. Kerim olan Rabbimin o sıfatına bakıp, ismine bakıp ikram edeyim ki ahirette bana Allah Azze ve Celle infak eylesin. Cenab-ı Hak hepimize bu şuur, bu imanı lütfeylesin kardeşlerim. Allah Teala'nın güzel isimlerinden bir diğeri El-Muksid Celle Celaluhu. O Muksid, yani mazlumun hakkını er geç zalimden alır. Dünyada da alır, ahirette de alır. Ama mutlaka mazlumun hakkı zalimden alınacak. El-Muksid mutlak adalet sahibi. Mazlumun hakkını koruyandır Allah Azze ve Celle. Peki kardeşlerim, El-Muksid diyoruz Celle Celaluhu. Allah Azze ve Celle nasıl mazlumların, insanların hak ve hukukunu korur? Bu noktada şeriatın duruşu nedir? Yani Allah Teala mazlumun hakkını nasıl korur? Evvela önlemler alır. Evvela talimatlar, evvela buyruklar var. Bunlara uyun der, insanları uymaya çağırır. Eğer insanlar onlara uymazsa, o zaman adil devlet adamları eliyle o zalimlerden mazlumların hakkını alır. Ama bir kısmı bunların ahirete kalır ya da önemli bir bölümü ahirete kalır. Fakat mutlaka ahirette Allah Azze ve Celle bunların bir bütün olarak hesabını soracaktır kardeşlerim. Önce nasıl Allah Teala adaleti El-Muksid olarak yeryüzünde tayin eder, tahkim eder? Maide suresinin 8. ayeti. Birinci aşama bu kardeşlerim. Ya eyyühellezine amenu kûnû kavvâmîne lillâhi şuhedâe bil kıst. Ey ehli iman buyuruyor. Kûnû kavvâmîne lillâh. Allah için hakkı ayakta tutun. Şuhedâe bil kıst. Yani adil, adaleti koruyan şahitler olarak hakkı ayakta tutun. Ey Müslümanlar, bunu siz yapın. Yani Allah Teala ne olursa olsun, ister kafir, ister Müslüman, şahitlik yapacaksak adaleti gözeteceğiz. Müslümanlar ihanet edemezler. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Yani bir kavme olan buğzunuz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Adil olunuz. Müslümana karşı adil, kafire karşı adil, yakınlarına, uzakta olanlara karşı adil olun buyuruyor Rabbim Maide suresinin 8. ayetinde. Kardeşlerim, İslam devletleri Allah Teala'nın bu emrini, bu talimatını uyguladılar. Bu talimatı hayata tatbik ettiler. Neden? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu noktada kesin tembihatı var, emri var. Yine Ebu Davud'dan getirdim kardeşlerim. 3050. hadis. 3050. hadis. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Hristiyanlarla, zimmilerle alakalı Kitab-ül Haraç'ta rivayet ediliyor. 22. babı, 33. babı Kitab-ül Haraç'ın 33. babı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ennallaha azza ve cel lem yuhille lekum en tedhulu buyut ehli kitab. Ehli kitabın evine illa bi iznin, izinsiz girmenize müsaade etmiyor. Yani siz İslam devletisiniz, Osmanlı devleti, işte İstanbul'un bir mahallesinde Ermeni var, Rum var. Onların evine izinsiz girilmez. İzinle girilir. Yani biz güçlüyüz, bunlar zayıflar değil kardeşlerim. İslam bunu yapamaz, Müslüman bunu yapamaz. Ermeniler Osmanlı İslam devleti içinde nasıl yaşıyorlardı? Onlar huzurla yaşıyorlardı. Ama ne zaman dış güçler Osmanlı zayıflayınca bunları kışkırttılar. Katil, zalim, hain adamlar oldular. Ne kadar insan öldürdüler. Müslümanı katlettiler. Yani çocukları, kadınları evlerde yaktılar. Onlar üzerimize tutmasın diye Çoruh Nehri'nde, Bayburt'ta ne kadar kadın kendini nehre attı. O kafir, zındık Ermeni üzerimize tutmasın diye. Bir kuyu var orada. Bayburt'ta duruyor. İslam'ın kadınları Ermeni zındığı üzerimize tutmasın diye o kuyuya kendilerini attılar. Şehit olarak Allah Azze ve Celle'nin huzuruna yükseldiler. Bu Anadolu kadınındaki imanı, cesareti, şecaati gösterir. Bu intihar değildir. Onlar namus söz konusu olduğu zaman kendilerinden geçerler. Bu bir cinnet halidir. Cinnet haline gelen şehadet rütbesidir Allah Teala'nın inayetiyle. Onlarda ne büyük bir iman vardı. Şimdi Ermeni ne diyor? Osmanlı soykırım yaptı. Soykırım yapan kim? Erzurum'a git, Bitlis'e git. Oradaki Müslüman kardeşlerime sor, dedelerinden bunların, bu hainlerin neler neler yaptığını anlasınlar size, anlasınlar. Yani geceye gündüz, gündüze gece demek kafirin adetidir. Ama benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, yapamazsınız, evine onun müsaadesi olmadan giremezsiniz. وَلَا دَرْبَ نِسَائِهِمْ. Bu Hristiyan kadın, bu Yahudi, vuramazsınız, yapamazsınız. وَلَا اَكْلَ ثِمَارِهِمْ. Meyvelerini alıp yiyemezsiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor kardeşlerim. Yani onların da hak ve hukuku korunacak. Peki başka sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Yani siz Allah Teala adına adaleti yeryüzünde tayin edeceksiniz. Zalimden mazlumun hakkını alacaksınız. Aleyhissalatü vesselam 3052. rivayette buyuruyor ki, Ela, dikkat edin. Men zaleme muahiden kim bir anlaşmalıya, zimmiye, müstemene, yani Müslüman olmayan birisine İslam devletinde zulmeder? Ev intakasahu, yani onun hakkını alır, ev malını alır, fazla alır, ev kellefahu fawka taqatihi, ya da gücünün üzerinde ona bir şey yükler, vazife yüklerse, ev akhadha minhu şey'en bighayri tibi nefsin, ya da onun gönül rızası olmadan onun malını, bir şeyini alırsa, فَاَنَا حَج۪يجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben onun kıyamet günü davacısı olacağım. Kimin hukukunu koruyacağım? O Hristiyan hukukunu. Kime karşı? Ona zulmeden Müslümana karşı. فَاَنَا حَج۪يجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, Allah Resulü Aleyhisselam'ın burada bir tehdidi var. Yani buyuruyor ki, ey benim ümmet kadromu ait olan Müslüman, sen, ülkende yaşayan, Hristiyan olsun, Yahudi olsun, normal birisi, böyle bir insana onlar az diye zulmedemezsin. Kardeşlerim, dünyada böyle bir şey var mı? Neden Osmanlı'da Rumlar, Ermeniler, Yahudiler dışarıda zulüm görünce Osmanlı İslam Devleti'ne iltica ettiler? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu buyrukları hakimdi. Osmanlı'da adalet vardı. Aşk ve Hicr yıllarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin esaslarıyla yönetilirdi. Peki, bunlar var hadis-i şeriflerde, ayet-i kerimelerde var da, pratikte uygulanmış mı? Yani Allah Teala adalete davet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adalete davet ediyor. Müslümanlar tarihte bunu uyguladılar mı? Kardeşlerim, İmam Suyuti rahmetullahi aleyh Tarihul Hulefada naklediyor. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh Sıffin'e gidiyor. Bir arabayı yüklemiş. İşte önde öküz çekiyor. Arkada eşyalar var, zırhı da var, zırhı düşüyor. Zaman sonra dönüyor, küfeye bakıyor ki o zırh bir Yahudinin elinde. O benim diyor, o zırh benim. Arıyordum onu, nerede? Yok benim diyor Yahudi. Senindir, benimdir. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh, halife yani devlet başkanı, meseleyi mahkemeye taşıyor. Kadı Şurey'i. Meşhur kadı mahkemeye taşıyor. Kadı Şurey ikisini rahmetullahi aleyh dava edecek. Hazreti Ali Efendimiz'e şahit soruyor. Delil yani. Yani davacıysanız, müddeiyseniz o zaman deliliniz olacak. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh oğlu Hasan'la kamberi gösteriyor. Olmaz diyor Kadı Şurey. Yani evladın, oğlun senin için şahit olmaz. Nasıl olmaz diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, El-Hasenu vel-Hüseynu seyyida şebabi ehli cennet. Efendimiz aleyhisselam buyurdu ki, Hasan ve Hüseyin seyyida şebabi ehli cennet. Cennet gençlerinin efendileri bu ikisi. Yani Allah Resulü aleyhisselamın ehli cennet olduğunu söylediği, oğlumu sen burada babası lehine diye şahit kabul etmeyecek misin? Şeriatın hükmü geneldir diyor. Kabul edemem. Burada bir istisna yapamam. Devlet başkanı ve hakim. Yahudi bu manzaraya şahit oluyor. Sonra diyor ki, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ben iman ettim diyor. Ve o zır Ali'nindir, benim değildir. Ben yalan söylemiştim ama bu adaleti görünce teslim olmak zorunda kaldım diyor. Kardeşlerim, Evliya Çelebi Sultan Fatih'e dair benzer bir olayı nakleder. Bir Rum mimar var Fatih Camii'nin yapımında. Mermerleri Fatih'in istediği gibi kesmedi diye kızıyor Sultan Fatih rahmetullahi aleyh. Elini kesiyor o Rum mimarın. O da gidiyor Kadı Hızır Çelebi'ye şikayet ediyor. Fatih'i çağırıyor, oturmak istiyor, olmaz diyor. Davacıyla aynı yerde duracaksın, bana eşit mesafede olacaksınız. dava ediyor. Sonunda Sultan Fatih'in haksız olduğuna hükmediyor. Eli kesileceği kısas olarak devlet başkanı Rum mühimar şaşırıyor. Yani eğer ben böyle bir cihangir devlet adamı bunun elinin kesilmesine sebep olursam kıyamete kadar insanlar beni lanetlerle nasıl olur, nasıl hayatta kalırım? Affediyorum diyor. Ama Sultan Fatih elin diyetini ona verecek. Rum mimara karşılığında bir ev de ona hediye ediyor. Dava bitiyor. Rum mimar dışarıya çıkıyor. Sultan Fatih Hızır Çelebi'ye diyor ki, Kadı Hızır Çelebi'ye, eğer diyor sen bu Fatih'tir, devlet başkanı sultandır diye cezamı şeriata göre vermez, muhalefet etseydin Allah buyruğuna, o zaman bu kılıçla adalete ihanet ettiğinden dolayı başını vururdum diyor. Kadı Efendi de oturduğu minderin altından topuzu çıkarıyor. Eğer sen de şeriatın buyruğuna direnseydin bununla kafanı ezecektim diyor. Onun için buraya almıştım. Kardeşlerim, El-Muksid Celle Celaluhu. Allah Teala bu ismiyle ayet-i kerimeler gönderdi. Adaletin esaslarını tayin etti. Müslümanları adil olmaya çağırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zimmi bile olsa, Hristiyan bile olsa adaleti çiğnemeyin diye tembihatı var. Peki, dünyada zulümler oluyor, ihanetler oluyor, haklar alınmıyor, azı alınıyor belki, bir kısmı alınıyor. Ne olacak? El-Muksid Celle Celaluhu, kardeşlerim, Enbiya suresinin 47. ayetinde. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَى Allah Teala adaletin ölçülerini, tartılarını, mizanlarını koyacak. Mahşer günü koyacak onları, terazilerini, adaletin terazilerini koyacak. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَى لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü, yani o adalet terazilerini koyacak. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعَى Hiçbir nefse zerre kadar zulmedilmeyecek. Kimin nerede ihaneti varsa, ondan zulmü varsa, ondan alınacak. Kime verilecek? Zalimin hakkı, mazlumun hakkı zalimden alınacak. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hakkını alacak. Peki hayvanların iradesi yok. Nasıl olacak bu? Yani bu hadis-i şerifle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asla kimsenin hakkı kimsede kalmayacak kardeşlerim. Cenab-ı Hak seni temizleyecek, hakkını alacak. Onun için zalim olma. Oldu ki mazlum da olma ama mazlum olduysan bil ki Allah Teala senin hakkını kıyamet günü alacak. Bu da Kenzül Ummal'de 8859. hadis-i şerif var. Kıyamet günü mazlum nasıl zalimden hakkını alacak? Eğer verecek bir hakkı, sevabı yoksa zalimin, o zaman mazlumun günahları zalime yüklenmiş olacak. Allah Teala'nın devamında rahmetinden bahsediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak El-Muksid adına bakıp adil olmayı bize ihsan eylesin. El-Muksid diyor ki ben ahirette mutlak ve muhakkak mazlumun hakkını zalimden alacağım. Ona göre teraziler kuracağım buyuruyor. وَنَضَعُوا مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ Peki, kardeşlerim, bu ayet-i kerime, 47. ayet-i kerime bize diyor ki, sakın zalim olmayın. Hep insanlara ikram edin, ihsan edin, tebessüm edin. Gıybetle zalim olmayın, gücünüzle zalim olmayın. Ezerek zalim olmayın, faizcilik yaparak, tefecilik yaparak milletin alın terini sömürüp zalim olmayın. O tembihatı var Allah Azze ve Celle'nin. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin güzel isimlerinden bir diğeri, bu akşam en son şerh edeceğimiz isim El-Cami Celle Celalu. Allah Azze ve Celle cem ediyor. Kıyamette insanları bir araya getirecek, toplayacak. Dünyada da cem ediyor, ahirette de cem edecek. El-Cami Celle Celalu. Dünyada Cenab-ı Hak karayla denizi cem ediyor, bir araya getiriyor. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, bütün bunları cem etti. El-Cami bir araya getirdi. Yani siz küçük bir tencerede yemek yapıyorsunuz. Peki tencere büyüdükçe yemeğin ayarını tutturmak zorlaşıyor. Yani şöyle bir kazan, daha büyük bir kazan, daha büyüyor. Ölçü ayarı vermekte zorlanıyorsunuz. Yani yağ, tuzu vesairesi. Peki ya kardeşlerim, bu kainat, orada şu kadar varlık var. Yıldızlar, galaksiler var. Dünyanın içinde su var, kara var, böcekler var, bitkiler var, hayvanlar var. Bunların binler, on binlerce türü var. Fakat bütün bunlar bir uyum içinde hayatlarını devam ettiriyorlar. Varlıkları nesilden nesile sürdürüyorlar. Bütün bunları cem edip bir sistem dairesinde saklayan kim? El-Cami olan Allah Azze ve Celle. Zıtları da o bir araya getirir. Buluttan su da gelir, ondan ateş, yıldırım da gelir birbirine vurduğu zaman. Bu da olur. Zıtları Allah Azze ve Celle cem etmeye kadirdir. İnsan karada yaşar, balık suda yaşar. Yani biri ancak karada nefes alabilir. Balıkların özel sistemleri var. Onlar da suda nefes alabilirler, soluklayabilirler. O oksijen o halde alıyorlar suda. Öyle yaşıyorlar, özel sistemleriyle oksijeni alabiliyorlar. İnsanı suya soksan ailesi boğuluyor. Balığı karaya alsan o da hayatta kalamıyor. Halbuki denizde oksijen daha az, karada daha fazla. Ona rağmen onun sistemi karada çalışmıyor. Fakat kurbağa karada da duruyor, denizde de duruyor. Allah Teala insanla balığın özelliğini onda cem ediyor. El-Cami olan Allah Azze ve Celle. Bütün bunların ötesinde asıl kardeşlerim o El-Cami Celle Celaluhu cem ediyor. Mazlumla zalimi, kafirle Müslümanı hepsini kabirden kaldıracak. İsrafil aleyhisselam ikinci sura üfleyince Hazreti Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar gelecek ne kadar insan varsa hepsini mahşerde Allah Azze ve Celle cem edecek kardeşlerim. Rabbim Ali İmran suresinde cami oluşuyla alakalı buyuruyor ki, yani onu bir dua cümlesiyle veriyor. Allah Azze ve Celle cami oluşunu bize Rabbena inneke cami'un nasi liyevmin la raybe fi. Rabbena, ey Rabbimiz, inneke cami'un nasi, sen insanları cem edensin ya Rabbi. İnneke Rabbena inneke cami'un nasi liyevmin la raybe fi. Asla varlığında şüphe olmayan o günde insanları cem edecek olansın ya Rabbi. Rabbena inneke cami'un nasi liyevmin la raybe fi. Kardeşlerim, o günde herkes, bütün insanlar cem edilecekler. O cem gününe Allah Azze ve Celle imanla gitmeyi bizlere ihsan eylesin. Yine Nisa suresinin 87. ayetinde Allahu la ilahe illahu leyecum'annekum ila yevmil kıyameti la raybe fi. Yani o varlığında asla şüphe olmayan kıyamet gününde Allah Azze ve Celle kafire cezasını, Müslümana mükafatı, cenneti vermek için onları cem edecek kardeşlerim. Leyecmannekum min kuburikum. Yani kabirlerinden çıkaracak onları. İlâ İmam Suyuti burada fi anlamında takdir ediyor. Yani fi yevmil kıyame, kıyamet gününde cem edecek. O cem ediyor, bir araya getiriyor. Biz de Rabbimizin bu cem, cami ismine, el cami oluşuna bakıp kalbimizdeki o güzellikle, imanla organlarımızdaki güzelliği cem edebiliyor muyuz? Yani kalbimizde güzellik var. Nasıl var? İman var. O halde o imanla bakışımız, konuşmamız, duymamız, yürümemiz, sair bütün ameliyelerimiz hep imana muvafık olsunlar. İkisini cem edelim. İnsanları cem edelim. Zenginle fakiri ayırmayalım. İhsanda bulunurken, onlara alaka gösterirken, yani fakiri kıyafetine, elbisesine bakıp ötekileştirmeyelim. İnsanları cem edelim, Müslümanları cem edelim, bir arada tutalım, ümmet ruh ve şuuruna sadakat gösterelim. Allah Teala hepimize bu şuuru ihsan buyursun. Hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Rabbim memleketimizi ve âlem-i İslam'ı her türlü şerlerden muhafaza buyursun. Estağfirullah ve tûbü ileyhi ve elhamdülillahi rabbil âlemin. El-Fatiha.